ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی بسیم کوا سلامت لگل ها رکم آیا چیوان تو نخوش راوستا نوک ازار با تو نایکا تو نخوشی به امید مبا یستا حچیمه بابی بین جورا جوروا دوی بیت اسمی شرنگیس کوتبم او تلاش کوتکایا بلوکوت اوه خوا چیم با خواه کرد بلوکوت بندی اوه چیه که لیارا رزگارم کرد بلوکوت درم بیارن داره بلوکوت که وان پیویسی بپشوا لم دنگ دنگو هرایا پشو ناداد باشتی بکین فریو کن دارم بیارم رزگارم کن فریو کن آی خواه فریو کن بیت اسمیز کلا و زور زور کرسید فریو کن رزگارم کن فریو کن آی سرم آی فریو کن باشه او زیرکه که لپاپولکه در دزره ها زیرکه همون لیره یا وابزم اما هی توی جنبی افسر بیوتی سمیس ای خواه چیم بخواه کرد چیم کرد تو دست بستری بیوتی خواه در زو بخواه توشیم گرفتا کرد ویندی اگه در یا مترسیانه بوید که چوه دورنده بوید اگر جرش درواب کهید اوه زور لی تو رابم تیگیشتی؟ بلام امزاره لی دبورم باشا بیت حالی باش بوا؟ باشا بیت سری بتون دی ازاری پیگیشتوا پیویسا چند روشک پشوب دا تاگو کیوان چاگا بیتوا گرگس پی آگا لی بیچوکی بی امرو چی بکن؟ گرگسپی پیمبله دی پیمبله دی رای کرویش کن ازانم لوانه زوان بازی لگل روی کب کن یا لگل اول چیشی دوره بله چی مراوی ماسی بله من ماسی بخواسته ای کرده گرگسپی جرس شوینن استابن باوکو بوش کنم گلات سیاکو بخیره یه روات او کاتا جای رو بارکه خیرات رو بیتو جد لمه هاوریم او بخیره پیزی لزرکه جا کاتا وام اگر برو ایره هد او ایواره ماسی اخو او تا لکناره کن زیگه بیتا و و دیاره بنده ویس مراوی کن رو خواه گستاش بابزم بنده وقت چی بسره تو گلاتسی کلوپالی پیویست دیمه تو شوید نیوی او زیرم بیتی کلکانکه دایدو زیتو و تید چی ها؟ را چوانه رکو تین؟ فرمو با بی کلوپالکانی تو اتوانم کانه کم بکار بینم نیویشتی که دست که لو باشتره که ایچی دست نکه بی اقل جو بگربو تویتی ها؟ ازانیت بخونی تو وانی گلاتسی؟ بله بگو من ازانم خیر مو بلام نتوانم بنوستم لیره دانه شدی که کم را تانچیه برم بر با هنگی که بچکولانه لین دوار دو هم نه سپاس هاو رکم اما شوینی دانانی کلو پلکان دست نیشان کم لگل تانه دیم بو هنگه کم لگل تانه هم بجیم نیلن واو بجم میلون دی خراک جود ریش کم دی قربان اه گرگه سپی دی قربان بازنم گلاسی پتفنگی پیه ها نه گلاسی تفنگا کتم بری بجمی الان چهارم که گلاسی بشاره تنبین موله شار بجمی الان ندوزیه و خم خودوی توجمکه اکاون تاکو مالو منی جا چون بزنم نه اندوزم و گلاتسی لیدواردو سرقالکم او رکم اتنا بیتا شریکی کیو همی باشو تقوانکه اما لگنزینکه ادوزیه و هر باشی شتوانه زیون بیوتی لباتیه و گلاتیه گرن دیل از رو بین ادوین ما شریک کم Oh, glatzy. Am katat bash glatzy. Oh, Johnny Bella, khan makam. Gömle butin kadilaz lo sharik da. Kare chip chuku tay batila kana kama. Ay pedalam. Bella, ben yazi didar. او بيقو خيراتو ازين ستو خب شارمو يستو خيرالا بملم ناوا ويندي توني روز باش بيلا خان توش ويندي توني بیوتی سمیز ایوی چی بکرد؟ لوه چه تلای بیوک یک بینی اتوا های های سوی کم سیسی دیه یا بینی هم که بود های جرچ اوه جرچ نید بلکو سماری اوین او چیه کلیرا؟ ها؟ او چیه؟ او سمار اویانه این با برگه روشنامه؟ آه نمیوی لأوتیل کب منو اما توشی کشم اکد اما وی کاری که تر بکم اتوانی او کلیم بیت روشنامه نوز باشه باشه بلا جانی بالان بازی تیه او دیاره مال کلانه بب من روشنامه نوزه که زور بر بس ساده ای بیر مکره و بلا کی؟ پیشانت ایم که بس ساده ای بیره کاتوا وابسم از این سبه این لابره یکم ها دوال یه بودن بلا بکیت و بلای بکیت و همو آنه نب نخوی هنان جندرش درنده با مالاو زنید؟ برای بری بندره که همو یادی اگری نکنم دی اکره ام روش دوائین گشتری اوتیل کم روش براستی پیستم بباره بلا اتوانی ماوی اگل پشیل کم بید با ماوی دیان بی سال افسر اکس گلات سی اگری؟ بله هنده تقامانی دزام ندوزه و کلجه پی خفقه در شده بونه لیم بود باور نکرد که من نزانم چه لوی دهیناوه باور نکرد یاری اگرینه کن ابم با بندرکا دوائش اتم حالی گلتسی بویندی را اگرینم من بیستم بویدن نیا دیلاز لو شریکی گلتسیه بیوتی سمیسیش بدوری اوتیلکم دا اصورایه و چیروکی یکم مشکه گوره یا لشارده استا گلاسی لبندی خانه یه مشخواه نیو زرین کلکانکی دایا وانه قربان دیل از لو شریک اکم استا لبندی خانه و اوی تیران خواه نیو همو او زره کلکانکی دایا بیوتی بله قربان تو با جاری به اوشاکی کک دیل از لو ببرین ویندی، پیش نیازی چی اکید؟ چی لم جنده رو پسکولانه نفین ها؟ بله چون اکو ما بولای حکیم او زور لباری گنده ران ازانید بلام لپیش دا اسم بولای افتر اکس زم گلاسی چی بتر حتو باشا؟ ها خینا کبول که من ایم بم بیچو کارت ندوزیو دا نه هشتانم دوزیو ندا به هیوام با حکیم لیره و نزیگه لوانه بینی بیتنی لای بنده ها که بمینه رو دیمه و بولد ایو دنجی ویندی و بیچ وکاری بیا. آه کی لیویا؟ آه جوزی گلگسپی. آه مترسن مترسن گلگسپی هاوره ما. تام بعد که من گفت همون چیو که دست که کناتی تو تیت اما محاله لکه تی نادیار و حالا که من پیگش که تقمانی کن لشور کیم در شرد راون تو سالانه چی زورم بچه و روانی و بسر بر رکل نکم لگل دیل از رو در دولمان دیا کردم لگل دیل از رو در کرد هبو دوینه شو رکل نکم من امزا کرد بیدن نه تو هم دیل از رو بگرم بلکم نیه با تو هم باید کلدنی که وقت عبیب چین بکنه که تا پیروز بایی لخواهن فازکی بکن باشه ام سواره ایانه سالانی بری آوکه اگر نوا بیوتی هیوادارم زنم چی اکن اوه گرگسپی ها ازانی نچیم باشو ها برای تقمنی بیوتی بنده اسمون ارکای دقین رکا دیل از رو چقدر تکم بره با گری که برم سرکا دیسان هم گرگسپی ها گرگسپی اگل تو بیا هم جاره نموستنی دهی گرم او دلتانا اترسم لیکی شکی عبید باوکا باوکا دو فرو لبن داوکا اوه اوه اکیش تخمانیت داوکان Oh! بلا بلا واتم بلا خمن نبي خمن نبي هريستا رزقاريكم هريستا همو تاخوتام شرنو هريستا تاقيتوا تقمن يكان كونن لاني لا تاقيتوا انا تقمنين صندوق كبر الاري اقرين یاری آگرین قربان کاک تیل از دو سری که ها؟ ها بیوتی از ویز باری آگرین من داو کفتا کنی تو ها بیا خل ای خواه ای اگه بیوتی اما ایشا کردید ها بیوتی بیا خل بیا خل تو رما بلی من صندوقی تا قمنی کنم لگال اسکه که بیوتی دا گاری باری اگرین باو که توش بیا دوز گیانی پالان بازی گیانیه بیوتی تا قمنی کنی لجوره که گلاسی دانا دوائش پولیسی اگه در کردو تاکو گلاسی بگرن و گلاسی رازی بوله سر پیدا نیوی زیره که بدیل از رو برانبر به هند یک کلوپلی پیویست بلان بله نمکه دلت گر گلاسی لبنی خانه بید آه سرچم زرکه با دیل از لاده بید زور حوالم ما فیر خیل نوی بکم بله نمکم پشم با دیل از لاده گلاسی زور خوشحاله بید برای اصایی من اگر بیدم نسلی زور چاکه اتا نمی بلان زور گرانه بکم زنن چیل نو دایا اما زور خرابه چون که لکانکی گلاسی دا زره استاش همی بود دمول که گلاسی خیلی بود حالا من بین بیدی ای خواهی هایی باشد پشکنین یکی چک و راپورت یکی زور باشه ایو بیک و تیم یکی باش بیک دینن بلان پرسرک به اولان ماوته با اسمار اولیانه پینا او چی اندی هست خریف بود حالا من بین بیوتی بله بله ما گره گرگه بیا قلانه بیا نشته گرگه سپی ایو چی تا شایستن او تم پیپ که بله همش تیم یکی باش پیک دینین پیروز به بلا چی رو یکم بلا پاره یکم ما ازانی من حالا بوم تو رجنامه نوستشی بتوانید اتون با ایره تاکو سپاسم کم لره روی چی همنتر دا بندهوی چی نوی هم دروس کردوا زگه لوش تافگه چی انه تاکو یاری تیاب کن بله تافگه فندی اتوانی بمزوانه وانکانی خوانه و درس بیب کن بیگو ما گلاسی وحفیز آی بیری سماره ایو بچکونه کنکم خوان روشتن بلام هر جیز لبیری ان نکم آجگه که اوانه روش حالات مری جارزوه کم رنگ سروشتی کن ببینم